metelde adellerin derdini, ah gülüm gülüm. Çekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Yaralı sineme bal ile tuzu, ah gülüm gülüm. Ekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Ekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm. Sahile uçurdum gönül kuşunu, ah gülüm gülüm. Sıyırıp gidiyor dağlar başını, ah gülüm gülüm. Mihri gibi gözlerimin yaşını, ah gülüm gülüm. Dökeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Dökeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm. Pir Sultan Abdal'ım Seyyid Nesim'i, ah gülüm gülüm. Şu aleme destan etti sesimi, ah gülüm gülüm. Urun urun sevdiğimin yaşını, ah gülüm gülüm. Çekeyim de eğleneyim bir zaman, ah gülüm gülüm. Çekeyim.